มีพุทธภาษิตบทหนึ่งทรงตรัสไว้ว่าสังขาราสัสตานัตถินัตถิบุตธานะมินชิตังสังขารทั้งหลายที่เที่ยงย่อมไม่มีแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงหวั่นไหวต่อสังขารนั่นนั่นพระพุทธภาษิตนี้เป็นข้อปฏิบัติสำหรับพวกเราที่เป็นพุทธบริษัทควรปฏิบัติตามหรือว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่หวั่นไหวได้เท่าเทียมพระพุทธเจ้าแต่เราก็พยายามเดินตามรอยของพระองค์ ไม่เช่นนั้นแล้วเราก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้สังขารก็คือร่างกายทุกส่วนที่ดวงจิตอาศัยอยู่นี่แหละมันถูกปรุงแต่งขึ้นมาด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมีบุญและบาปที่ตนทำมาแต่ก่อนโน่นมันตามมาตกแต่งตาหูจมูกลิ้นกายมือเท้าอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆให้ส่วนจิตนั้นเมื่อธาตุของมารดาบิดาผสมกันตั้งขึ้นแล้วก็เข้ามาอาศัยที่เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณจิตวิญญาณก็เข้ามาอาศัยอยู่ในธาตุของมารดากับบิดาโดยมีบุญและบาปเป็นเครื่องตกแต่งอวัยวะน้อยใหญ่นี้ให้ผู้ใดมีบุญหลายบุญก็ตกแต่งร่างกายนี้ให้สมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีความเจ็บไข้น้อยผู้ใดมีบาปหลายติดตัวมาบาปนั้นก็มาตกแต่งอวัยวะร่างกายนี้ให้ไม่สมบูรณ์เต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนหาความสบายได้ยากบุญและบาปที่มาตกแต่งร่างกายนี้มันไม่เที่ยงร่างกายนี้มันจะเที่ยงมาแต่ไหนเราต้องสืบสาวหาต้นตอของการเกิดมาเป็นรูปเป็นนามอันเนี้ยต้องสืบสาวดูให้รู้ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่าไปเอาคำสอนผู้อื่นมาเป็นเครื่องวินิจฉัยเพราะคำสอนของผู้อื่นนั้นนอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์แล้วเป็นความคิดความเห็นความรู้ที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริงเพราะท่านเหล่านั้นยังไม่รู้จริงเห็นแจ้งยังละอาสวะกิเลสไม่ได้ท่านผู้ใดเป็นผู้ละอาสวะกิเลสได้ท่านผู้นั้นแหละเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงในชีวิตนี้ตามเป็นจริงต้องเข้าใจอย่างนั้นไอ้คนเรามักจะเชื่อปรัมปราไปทั่ว เชื่อพระอินทร์พระพรหมพุ่นเจ้าแม่คนอิมนนก็เอามาเชื่อกันไม่ทราบว่าเป็นมายังไงไอ้เจ้าแม่คนอิมนั่นน่ะได้สร้างบุญบารมีมายังไงก็นับถือกันค่อนประเทศนู่นเท่าที่ฟังอยู่แล้วรูปหล่อเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยโทเต็มเลย อันนี้แหละอยากจะเตือนเพื่อนพุทธบริษัททั้งหลายอย่างมงายเพราะว่าหลักสำหรับที่จะให้เราพิสูจน์ว่าชีวิตนี้มันเป็นมาอย่างไรอันนี้พระพุทธเจ้าเป็นตัวยืนอยู่แล้วพระองค์ก็ทรงตรัสว่าสังขารที่เที่ยงย่อมไม่มีแต่พระพุทธเจ้าย่อมไม่หวั่นไหวในสังขารนั้นเรามาปฏิบัติตามนี้กันแหละเราจะไปอ้อนวอนให้ผู้วิเศษใดๆในโลกมาช่วยให้มีชีวิตชีวายั่งยืนนานไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียนอย่างนี้นะมันเป็นไปไม่ได้คิดดูแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร่างกายของพระองค์นะบุญกุศลที่พระองค์สร้างมาแต่อเนกชาติมากมายมาตกแต่งให้ก็ยังไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนต้องคิดดูอย่างนั้นก็แล้วกันไอ้คนธรรมดาสามัญน่ะบุญกุศลตกแต่งให้ไม่มากอะไรเลยไม่มากเหมือนพระพุทธเจ้านี่เดี๋ยวจะให้มันเที่ยงมายั่งยืนมาแต่ไหนแล้วบาปก็ทำอย่างนี้นะไม่ละอายไม่กลัวต่อบาปมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์มันจึงทำกันคนเราน่ะเหมือนเมื่อเวลาบาปมันให้ผลมาแล้วก็ไปอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกอันนี้ให้มาช่วยเหลือปัดเป่าความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นให้ออกไปมันจะไปได้ยังไงแล้ว ก็บาปกรรมอนุภาพแห่งบาปบุญเนี่ยมันมีเหนือชีวิตจิตใจของบุคคลผู้ใดทำมันมันก็มีอำนาจเหนือชีวิตของผู้นั้นผู้ใดไม่ทำมันก็ไม่มีอำนาจที่จะไปครอบงำได้นี่เราต้องเข้าใจอย่างนี้ ดังนั้นเนี่ยไม่ควรที่จะไปอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆถ้ามันวิบัติมาแล้วแก้ไขไม่ตกก็โยนให้กรรมเราต้องทำกรรมชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งมาแต่ก่อนกรรมชั่วนั้นมันตามมาสนองเอาเราไม่ต้องเสียใจเพราะว่าตั้งแต่ก่อนโน้นมันไม่รู้มันถึงได้ทำกรรมชั่วถ้ารู้อย่างปัจจุบันนี้แล้วจะไม่ทำต่อไปอีกขออธิษฐานใจละเว้นการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นทุกชนิดจะไม่เบียดเบียนใครเลยแม้ใครจะมาเบียดเบียนตนตนก็จะไม่ตอบ ถ้ากันตอบโต้กันไปมันก็เป็นกรรมเป็นเวรตามสนองกันไปไม่รู้จักจบจักสิ้นถ้ากรรมเวรหนหลังมีบันดาลให้เขามาทำร้ายทำลายชีวิตก็แล้วไปเราไม่ต้องไปผูกโกรธผูกพยาบาทบุคคลผู้ทำลายตนไม่เช่นนั้นเวรมันก็ไม่จบสักทีมันก็ตามผูกพันกันไป นี่เราต้องรู้อย่างนี้รู้วิถีทางแห่งชีวิตนะมันถึงถูกต้องตามความเป็นจริง ถ้ารู้ไปอย่างอื่นแล้วไม่ตรงต่อความเป็นจริงก็ถ้าหากว่ามันไม่เป็นอย่างว่านี่นะคนเราเกิดมามันก็ต้องเหมือนกันสิมันก็ต้องมีชีวิตมีร่างกายเหมือนกันดีก็ต้องดีเหมือนกันเลวก็ต้องเลวเหมือนกัน แต่นี่มันหาเป็นเช่นนั้นไม่ บางคนก็มีอายุสั้นบางคนก็มีอายุยืนยาวนานบางคนก็มีผิวพรรณสวยสดงดงามบางคนก็มีผิวพรรณต่ำทรามผิวพรรณไม่พุทธองมีผิวพรรณสูบซีดอย่างนี้นะบางคนก็มีอวัยวะร่างกายไม่สมประกอบมีวิบัติส่วนใดส่วนหนึ่งเราเห็นกันอยู่ดาดตื่น ก็ที่มันเป็นทางนี้ก็เพราะอะไรล่ะ ก็เพราะกรรมนั่นแหละเป็นเครื่องตกแต่งต้องเรียนให้รู้เพราะต่างคนต่างทำเอามานี่มันทำกรรมดีหรือกรรมชั่วไม่เหมือนกันสุดแล้วแต่จิตมันน้อมไปอย่างไรมันก็ทำไปอย่างนั้นเวลากรรมนั้นมาให้ผลมันจึงไม่เหมือนกันนี่เราต้องเรียนรู้เหตุปัจจัยของชีวิตอย่างนี้ เมื่อรู้อย่างนี้แล้วทำอย่างไรก็ฝึกจิตของตนอย่าให้มันหวั่นไหวเหมือนอย่างพระพุทธเจ้านั่นแหละเพราะว่าร่างกายสังขารธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอันนี้นะมันก็เป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่อันเดียวกันกับดวงจิตจิตนี่ก็เป็นธรรมชาติรู้ไอ้ดินน้ำไฟลมไม่ใช่ธาตุรู้ไม่รู้อะไรเราต้องแยกประเภทดูอย่างนี้ส่วนนามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็อาศัยกายกับจิตนี่แหละกระทบกันเข้าจึงได้เกิดเป็นนามธรรมนี้ขึ้นมานี่เดี๋ยวเราฝึกจิตนี้ให้มันตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อรูปธรรมนามธรรมอันมันวิบัติแปรปรวนไปตามเหตุตามปัจจัยของมัน อันนี้เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องการจะพ้นจากทุกข์เมื่อทุกข์ภายในสงสารเมื่อต่อความเกิดเมื่อต่อความแก่เมื่อต่อความเจ็บไข้ได้ป่วย เมื่อต่อความตายเพราะใครๆก็ไม่อยากตายเกิดมาแล้วนะแต่จำก็ต้องก้มหน้าตายหมดบุญหมดกรรมลงไปเมื่อใดแล้วอยู่ไม่ได้ใครก็ไม่อยากเจ็บป่วยไข้อยากมีร่างกายสมบูรณ์อยู่ตลอดไปแต่แล้วมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังเวลามันอยู่ดีสบายมันลืมตัวเวลาโรคภัยเบียดเบียนเข้ามาแล้วก็ทุกข์ร้อนคนเราเป็นอย่างนั้นความประมาทความไม่ภาวนาไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเวลามันสบายอยู่เนี่ยโรคภัยเบียดเบียนนี่นะมันทำให้คนเราประมาทลืมตัวไม่ฝึกฝนจิตของตนปล่อยให้จิตมันเล่ร่อนพเนจรไปทั่วให้จิตมันหลงรักบ้างหลงชังบ้าง หลงถือเราหลงถือเขาหลงถือโน้นถือนี้อันนั้นก็ว่าของเราอันนี้ก็ของเขาเราเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้เรายากจนเขาร่ำรวยหรือว่าเราร่ำรวยเ คนอื่นก็ยากจนดูถูกดูหมิ่นคนยากคนจนไปมันมีแต่เขามีแต่เราอยู่ในใจนี่คนหลงคนเมาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันถึงได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันมันจึงพ้นทุกข์พ้นภัยไปไม่ได้เราต้องภาวนาละความว่ามีเขามีเราอยู่ในใจนี่ออกไปเพราะมันผิดไปจากความเป็นจริงคำว่าเขาคำว่าเราคำว่าของเขาของเราอันนี้ถ้าว่าโดยสมมุติแล้วยอมรับแต่ถ้าว่าโดยปรมัตถ์แล้วไม่ใช่เป็นไปไม่ได้มันต้องแบ่งออกเป็นสองส่วนอย่างนี้ถ้าว่าโดยสมมุติแล้วก็จริงแหละถ้าไม่สมมุติอย่างนี้มันก็ไม่รู้เรื่องกันก็ไม่ทราบว่าของใครต่อใครผลเพลงกันไปหมดเดี๋ยวก็แย่งกันฆ่ากันตายหมดเลยอย่างว่านางเนี่ยนานี่แดนนี่มีหลักเขตนี่นาเราอันนั้นนาเขาอันนี้แดนบ้านของเราอันนั้นแดนบ้านของเขาเช่นนี้ก็จึงไม่ล่วงล้ำกันไม่ทะเลาะกันไอ้สมมติอย่างนี้เรายอมรับ แต่ว่าสมมติเหล่านี้เป็นของไม่กีรังยั่งยืนนั่นแหละถ้าว่าโดยปรมัตถ์แล้วมันไม่มีของใครเพราะใครก็ไม่มีกรรมสิทธิ์ได้ตลอดไปมีกรรมสิทธิ์ได้อยู่ชั่วชีวิตหนึ่งเท่านั้นเนี่ยพอตายลงแล้วก็เป็นสมบัติผู้อื่นไปเป็นของผู้อื่นไป อย่าว่าแต่สมบัติภายนอกแม้แต่กายสมบัติอันนี้ซึ่งเป็นของหวงแหนมากเป็นของรักมากแต่มันก็ยังบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังอย่าเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่าเป็นอย่างนี้มันก็เป็นไปอย่างนี้แหละเราจึงว่าพระพุทธเจ้ายังสอนให้เราฝึกนั่งสมาธิภาวนาข่มจิตที่มันเลื่อนลอยฟุ้งซ่านให้มันสงบลงให้มันตั้งมั่นลงไปต่อบุญต่อคุณไว้ก่อน ถ้าไม่ฝึกอย่างนี้แล้วใจมันลอยไปตามกระแสของโลกลอยไปตามสมมุติบัญญัติอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละทีนี้ถ้าเรายืนหยัดอยู่ไม่หวั่นไหวพยายามฝึกจิตให้หนักแน่นลงไปเวลาโรคภัยเบียดเบียนมาก็ไม่ต้องเดือดร้อนส่วนร่างกายมันวิบัติก็เป็นส่วนหนึ่งต่างหากจิตใจไม่ได้วิบัติตามร่างกายเพราะจิตนั้นเป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกายมันจะอะไรมาวิบัติอยู่นั่นจิตวิบัติก็คือจิตแปรปรวนไปตามราคะโทสะโมหะนั่นจิตวิบัติอ่ะราคะโทสะโมหะนี่พระศาสดาเปรียบไว้เหมือนกับไฟเป็นของร้อนเมื่อมันเผารนจิตใจเข้าไปแล้วก็ทำใจให้เร่าร้อนหาที่อยู่ไม่ได้นั่งก็ไม่ได้นอนก็ไม่ได้เดินไปก็เดือดร้อนเมื่อกิเลสเหล่านี้มันเผารนเข้าไปแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะ การฝึกจิตให้มันตั้งมั่นก็เพื่อไม่ให้ราคะโทสะโมหะเนี่ยครอบงำได้เราฝึกให้มันตั้งมั่นเข้าไปในวันนี้เมื่อเวลาเรื่องใดเกิดขึ้นมาดีก็ดีชั่วก็ดีเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงในเรื่องนั้นเรื่องใดก็ตามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเบื้องต้นเราก็แปรปรวนในท่ามกลางแตกดับในที่สุดเป็นอย่างนี้ทุกเรื่องทุกอย่างไปเลยสิ่งที่มีวิญญาณครองก็ตามไม่มีวิญญาณครองก็ตามก็มันเป็นอย่างนี้ที่มีรูปก็ตามที่ไม่มีรูปก็ตามเหมือนกันเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปเหมือนกันหมดต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้มันเห็นชัดตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วสะกดจิตของตนไว้อย่าให้วันไหวไปตามความวันไหวของนามของรูปเหล่านั้นทีแรกนี่มันก็ต้องสะกดก่อนแหละต้องอดกลั้นทนทานอย่างนั้นเมื่อความอดมันขึ้นสุดขีดมันมีกำลังเต็มที่แล้วมันก็เอาชนะทุกข์ได้ไม่ต้องอดกลั้นให้ยากต่อไปมันถ้าอดเองมันบัดนี้ฝึกให้มันจนชินน่ะเวลาร่างกายวิบัติแปรปรวนไปเราก็ไม่แสดงอาการเศร้าโศกเสียใจอะไรอย่างนี้นะแม้มันจะเกิดทุกขเวทนาขึ้นในร่างกายในจิตใจอันนี้ก็ตามก็ไม่หวั่นไหวก็เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของเรามันบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังแล้วจะหวั่นไหวไปตามมันทำไมในเมื่อเห็นว่าไม่ใช่ของเราแล้วเราก็ไม่ต้องหวั่นไหวไปตามมันก็ใช้ปัญญาสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้ไอ้ใจเนี่ยมันจะปรงมันจะวางมันจะไม่ยึดถืออะไรต่ออะไรก็เพราะปัญญาสอนเพราะมีอุบายสอนตัวเองมันเป็นอย่างนั้นแต่จะให้แต่ผู้อื่นสอนอย่างเดียวไม่ไหวมันปรงมันวางอะไรไม่ได้ดอกตัวเองนั่นสอนตัวเองเข้าไปอีกทีนึงเมื่อจำอุบายจากผู้อื่นที่ท่านสอนนะจำอุบายได้แล้วก็เอาไปนั่งสงบจิตสอนตัวเองเข้าไปอย่างนี้เนี่ยมันก็ได้ละมันก็เชื่อตัวเองเนี่ยบัดนี้เชื่อปัญญาของตนเองสิ่งใดที่ปัญญาสอนให้ละมันก็ละสิ่งใดสอนให้วางมันก็วางปล่อยวางลงไป นั่นเป็นอย่างนี้อันวิธีปฏิบัติทางจิตใจในพุทธศาสนานี่นะ พยายามสอนจิตอันนี้แหละไปเรื่อยๆแต่มันไม่ใช่ว่ามันจะสม่ำเสมอเลยไปนะบางทีมันก็เผลอไปเอ้าเกิดความยุ่งขึ้นมายุ่งขึ้นมาก็ตั้งเข้าไหมพิจารณาตามแนวเดิมนี่แหละเอาพิจารณาให้มันลงไปถึงที่มันถึงความจริงให้ได้เมื่อพิจารณาเพ่งพิจารณาลงไปถึงความจริงมันแล้วมันก็ยุติลงเรื่องวุ่นวายต่างๆนั่นนะไม่ใช่ว่าเราพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วปลงวางลงแล้วมันจะเลี้ยวไปเลยมันจะไม่กลับหลงกับพุ่งซ่านไปอีกไม่ใช่เมื่อมันยัง อริยมรรคยังไม่บริบูรณ์เต็มที่ยังตัดกิเลสให้ขาดจากสันดานไม่หมดตราบใดแล้วมันก็จะต้องมีหลงแล้วก็มีรู้สลับกันไปอยู่อย่างนี้แหละแต่ว่าเราพยายามให้มันรู้แจ้งมากกว่าให้มันหลงให้มันหลงแต่น้อยให้มันรู้นั่นมากใช่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้พึ่งพากันจำอุบายนี้ไว้ไปประพฤติปฏิบัติตามก็คงได้บุญได้กุศลได้ความรู้ความเข้าใจในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตามความสามารถของตนดังแสดงมา